toestanden. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken. Vooral in het oosten en noordoosten kans op wat regen. Met 18 tot 23 graden is het iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerts. Er staan files door ongelukken. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Vlaardingen en Delft is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan omrijden via de A13. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 1 uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Wie een nieuw energiecontract afsluit is 4000 euro duurder uit dan een jaar geleden, blijkt vandaag. Door de hoge gasprijzen gaan veel mensen over tot besparen. Deze mevrouw heeft noodgedwongen haar eigen kaarsenkacheltje gebouwd. Ik brand 's winters geen kachel, omdat ik het op andere manieren kan oplossen. Als ik dit aansteek, dan is het niet direct heel warm hoor, maar 5 minuten of zo. Maar alleen als zo'n kacheltje aanzetten, scheelt zo 5 graden... tot 7 graden in de kamer. Ja, het is nu nog lekker warm buiten, dus nu hebben we nog geen kaarsenkachels nodig. Maar hoe houden we onszelf komende winter warm? Over een kwartiertje horen we een aantal ideeën. Maar eerst, uit onderzoek van Trouw en De Groene Amsterdammer blijkt dat het Medisch Tuchtcollege de afgelopen jaren vaker strenge maatregelen heeft opgelegd aan artsen. Het gaat dan om berispingen en schorsingen. Hoe komt dit en zorgt dit er wel voor dat artsen hun werk beter gaan doen? Ik ga erover in gesprek met Nicolien Verkleij, rechter en voorzitter van het regionaal Tuchtcollege Amsterdam, advocaat Michel de Ridder en met internist Sarah Joan Pinto. Goedenavond allen, welkom. Mevrouw Verkleij, eerst even kort voor de luisteraar, en dan moet u me maar waarschuwen of berispen als ik het niet goed zeg. Maar Tuchtcollege is de plek waar patiënten een klacht kunnen indienen als ze vinden dat ze slecht behandeld zijn door een arts. En het Tuchtcollege onderzoekt dan die klacht en kan een sanctie opleggen aan de artsen. Ja, een sanctie is eigenlijk een beetje een vervelend woord. We snappen wel dat zorgverleners het voelen als een sanctie, maar het is niet zo bedoeld. We straffen dus niet, maar wij kunnen wel maatregelen opleggen. Dat klopt. Ja, en dan dat onderzoek. Daar komt naar voren dat de afgelopen 14 jaar het aantal berispingen van artsen met bijna 70% toenam en het aantal schorsingen met bijna 90%. Herkent u dit? Nee, dat herkennen wij eigenlijk niet. Wij hebben gevraagd om het onderzoek waarnaar in de Trouw wordt verwezen, om daar ook op te kunnen reageren. Dat hebben wij niet gekregen, dat onderzoek. En wij kunnen uit onze cijfers niet een dergelijke stijging halen. Wij weten niet wat precies waarmee is vergeleken. En wij denken ook dat je de conclusie dat de tuchtcolleges strengere maatregelen opleggen niet kunt trekken, enkel op basis van het aantal. Het gaat om hele kleine aantallen. We hebben 1500 klachten gemiddeld landelijk per jaar tegen alle zorgverleners. Het zijn er ongeveer 950 tegen artsen. Dus dat getal klopt ook al niet in de Trouw. Okay. Je moet eigenlijk ook kijken naar de aard van de klacht. Het kan zijn dat wij in een jaar bijvoorbeeld veel meer klachten hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daar worden dan bijvoorbeeld veel meer schorsingen voor opgelegd. Dus okay. Je moet veel meer weten. Dus die grote stijging herkent u niet. En u spreekt in wij, dan heeft u het over Tuchtcollege Amsterdam, neem ik aan? Nee, ik spreek over de 3 regionale tuchtcolleges. Dus okay. 1 in Amsterdam, 1 in Zwolle en 1 in Den Bosch. Michel de Ridder, ook in de studio, advocaat, houdt zich bezig met medische aansprakelijkheid, onder andere in het tuchtrecht. Herkent u de stijging? Ik denk dat er wel sneller een berisping wordt opgelegd dan vroeger. Dus de bandbreedte, waar vroeger een waarschuwing werd volstaan, dat is wat smaller geworden. En er komt waarschijnlijk, tenminste dat is mijn persoonlijke indruk, ik heb ook geen cijfers gezien waaruit dat volgt. Maar ze staan in Trouw, dat is het onderzoek maar. Ja, maar ik heb het onderzoek niet gelezen. En het is ook meer een tendens dat dat er wel sneller een berisping wordt opgelegd, denk ik. Iets sneller dan vroeger, maar dat is meer een persoonlijke indruk. Oké, Artsenfederatie KNMG en de huisartsenvereniging LHV die luiden in mei al de noodklok over het functioneren van het Tuchtcollege. Er is ook een petitie die 4000 keer is ondertekend. Dus er is angst onder artsen. Sarah Joan Pinto, in 2014 kreeg u bent internist, u kreeg een klacht bij het Tuchtcollege van een patiënt die u bijstond met darmkanker. De patiënt vond dat u eerder een bloedonderzoek had moeten uitvoeren, omdat u te laat ontdekt zou hebben dat meneer bloedarmoede had gekregen na een trombosebeen. En de klacht ging ook over dat u te vroeg zou zijn gestopt met medicatie. Wat was destijds de uitspraak van het Tuchtcollege? Ik heb toen in het regionaal, bij het regionaal Tuchtcollege, een berisping gekregen. Een berisping. In eerste instantie, ja. In eerste instantie, dat is later, is dat een waarschuwing geworden? En later heb ik het in hoger beroep gebracht en is het een waarschuwing geworden, ja. Hoe heeft dat uw werk beïnvloed eigenlijk? Mag ik heel nog even reageren op de andere twee? Want de cijfers die door Trouw zijn en Groene Amsterdammer zijn geproduceerd in samenwerking met onderzoekscollectief SPIT, komen onder andere van mij. En die zijn gewoon te lezen in het NTVG van 2020. Dus het is bijzonder dat men dat niet weet. En het zijn gewoon de cijfers zoals die uit de jaarverslagen van het Tuchcollege zelf komen. Dus het is heel openbaar. En ik wil best die cijfers nog eens een keer toelichten, want het zijn gewoon feitelijk inhoudelijke stijgingen van wat er te zien is. Duidelijk. Mevrouw Verkleijden, het is dan toch opmerkelijk dat u ze niet kent. Wij hebben nu gevraagd, want er is onderzoek gedaan door onderzoekscollectief SPIT. Dat zijn daar zitten ook de twee journalisten in die deze interviews hebben afgenomen, die deze artikelen hebben gepubliceerd. Ze hebben dat overigens niet transparant gemaakt. Dat vind ik jammer. En als wij vragen om dat onderzoek en ze zeggen, ja, maar dat is al uit 2020 en dan kunt u het nakijken, dan zou het fijn zijn geweest als we dat even hadden gekregen. Maar u hoort net waar de cijfers op gebaseerd zijn. Ik betwist dat dus. Je ziet de cijfers door de jaren heen fluctueren. Ja. En het kan best zijn dat er in de loop der jaren iets van een stijging in zit. Maar het is echt niet zo dat er een gestage toename van 70%. Maar heeft hij het onderzocht? Want je kan alleen maar zeggen, ik herken me niet in als je het zelf hebt onderzocht. En ik heb het gewoon letterlijk onderzocht. Ja. Ik heb met een statisticus bij ons op de afdeling. Nou, had u mij dat even toegezonden? Had ik dat geweten, had ik dat gedaan. Die cijfers die moeten jullie na de uitzending vooral maar naar elkaar toesturen. Maar ik wil eigenlijk kijken naar dus dat probleem. Er is een angst die heerst onder artsen. Michel Ridder, u zegt ook, ik ken de cijfers niet, maar ik erken dat gevoel wel. Dat er misschien ook wel strenger gehandeld wordt. Er wordt eerder een berisping uitgedeeld. En misschien was dat vroeger een waarschuwing, zegt u zojuist. Maar mevrouw Pinto, ik vroeg aan u, hoe heeft u die berisping en die waarschuwing, heeft dat uw werk beïnvloed? Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik vind dat ik totaal onterecht een waarschuwing heb gekregen uiteindelijk. En ook niet iets fout heb gedaan en er ook niet iets van heb kunnen leren. En daar zit mijn grootste pijnpunt wat het Tuchtcollege betreft. Dat ik het gewoon heel moeilijk vind om te zien dat het de kwaliteit van de zorg verbetert. En dat er dus ook geen mogelijkheid is om die discussie aan te gaan. Want we hebben dus met die petitie geprobeerd om een ingang te vinden om met het Tuchtcollege in discussie te gaan over waar wij ons zorgen over maken. Namelijk dat het Tuchtcollege niet doet waar het voor bedoeld is. Namelijk de kwaliteit van de zorg waarborgen. En die discussie komt gewoon niet op gang. Dus ik hoop bij deze dat we daar een keer voor uitgenodigd worden. Ja. En dat we gewoon in detail door die cijfers kunnen. En nog even voor op uw vraag ingaan. Ja, het heeft zeker mijn werk beïnvloed. Want je maakt je toch elke keer zorgen over dat je opnieuw een klacht krijgt. Het heeft een enorme impact op je leven. Je ging extra onderzoeken doen ook, hè? Af en toe heb ik wel eens gedacht van, nou, ik doe maar een extra HB, omdat ik niet weer die bloedarmoede wil missen, bijvoorbeeld. Ja, zodat niet achteraf het verwijt zou komen van, hey, u heeft daar niet genoeg gedaan. Nee, het probleem is dat ik verantwoordelijk word gehouden voor een organisatie waar ik geen invloed op heb. Ja, terwijl de aanklacht is aan u persoonlijk. En de aanklacht is aan mij persoonlijk. En dat is wat heel vaak gebeurt, dat de organisatie, daar gaat iets in mis. Maar we hebben niet de mogelijkheid om de organisatie daarvan op de vingers te tikken, zeg maar. Ja. Tenminste, niet zoals we dat nu doen. We doen nu de arts individueel. En als dan een arts bijvoorbeeld een berisping krijgt, maar er is een probleem wat in de keten ligt, dan wordt het ook niet opgepakt. Helder. Dus even naar meneer De Ridder. Er is een enquête onder 600 huisartsen. Ja, er zijn nogal wat cijfers. 70% laat weten zich zorgen te maken over een tuchtzaak. Merkt u dat ook bij artsen die u bijstaat? Nou, er is denk ik wel sprake van een toenemende klacht- of claimvrees. Het is wel een vrees, volgens mij. Dus het is niet zo dat de cijfers, volgens mij, duiden niet op een toename van het aantal klachten. Alleen er is wel meer ongerustheid. Men voelt zich onzeker. Ja, nou, het onderzoek van Trouw geeft aan dat er wel degelijk een toename is in berispingen en schorsingen. Dus. Jawel, maar het aantal klachten neemt volgens mij niet schrikbarend toe. Dat fluctueert wel, maar volgens mij is het nog steeds wel ongeveer net zoveel als een paar jaar geleden. Nee, met ongeveer 33% toe. Meneer De Ridder, 2020 en 2021 waren er 1050 klachten in de jaren daarvoor, altijd 15. Ik blijf even bij meneer De Ridder. U zegt de claimvrees neemt toe. Ja. Waar komt dat vandaan dan, denkt u? De zorg wordt complexer. Dus worden hogere eisen aan de verslaglegging gesteld. Er is minder continuïteit van zorg. Meer part-timers, dus er zijn meer overdrachtsmomenten. Dat soort aspecten spelen een rol. Ja, de werkdruk is hoger. De werkdruk is hoger, ja, maar het is ook complexer geworden. He, er is een keten, daar waar vroeger een arts 60, 70 uur per week werkt, is het nu vaak parttime, dus daar zitten gewoon meer risicomomenten in om dingen te missen. En de eisen zijn ook gewoon hoger. Een huisarts die moet nu dienst doen voor zijn patiënten op de huisartsenpost. Maar dan krijgt hij ook heel veel patiënten die hij niet kent. En die die huisartsenpost ook nog eens gebruiken als second opinion voor de zorg overdag. Ja. Dat maakt het gewoon lastiger. En dus het verwachtingspatroon is. En dat geeft die arts een onzekerheid. En die onzekerheid is, die vertaalt zich in wat ik noem claimvrees en klachtvrees. Dus het is niet zozeer. Dat gevoel is er wel. En dat, tenminste, dat zo zie ik dat. Maar het is niet zo dat het aantal klachten neemt niet toe, volgens mij. Nee, maar het gevoel leeft dus bij behoorlijk wat artsen. De petitie ook, meer recht dan tucht. De arts voelt zich daar, die moet zich verantwoorden, voelt zich aangevallen. Zegt, ik heb zo goed mogelijk proberen te handelen. Een tuchtcommissie is ervoor om te zorgen dat artsen hun werk goed doen. Dat de kwaliteit gehandhaafd wordt. Ja, maar arts ervaart het als een persoonlijk falen. Want hij doet het uit intrinsieke motivatie om die patiënt goed te maken, beter te maken. Dus hij beschouwt het als persoonlijk falen als hij een tuchtklacht krijgt. Even los van de uitkomst. Dus dat op zichzelf is al echt super bedreigend voor een arts. En dat is. En hij voelt zich. En weet je, wordt als dader gezien. En dat geeft een enorm. Een enorme belasting. Dus vindt u dan dat het huidige tuchtrecht haar werk doet? Nou, het kwaliteitsaspect, dat zou bovenaan moeten staan. En daar zou goed naar moeten gekeken worden. Zijn en dat is nu niet zo? Dat is nu wel zo, maar het zou beter kunnen. Ja. En waarop wordt het getoetst? Vraag ik me dan altijd af. Hè? Nou, kijk, mevrouw Pinter, ja. Hoe toetst het tuchtcollege zelf dat zij aan hun eigen norm voldoen? Mevrouw Verkleij, kwaliteit verbeteren. Voorzitter regionaal tuchtcollege Amsterdam. Ik wil graag nog even ook tegen mevrouw Pinto zeggen dat ik natuurlijk echt heel naar vind dat artsen zo vaak lijden onder een klacht. Hè. Dat is ook geen nieuws, dat weten we eigenlijk al heel lang. En dat wij ook prima in gesprek willen met de mensen van terecht. Ons heeft nooit een uitnodiging bereikt om dat gesprek aan te gaan. Maar daar gaat wat mis in communicatie, dat is duidelijk. Daar willen wij zeker over praten. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er is dus veel kritiek op het huidige tuchtrecht. Het lastige is, er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken inmiddels gedaan en rapporten verschenen, maar niemand komt echt met een goed alternatief. En ik wil hier ook even de kant benadrukken van de klager. Hè. We zitten hier natuurlijk met een arts en een advocaat die veel artsen ook bijstaat. Er zit hier geen patiënt. De klagers verenigen zich niet en die hoor je dus ook niet zo goed. Maar wij hebben te maken met klagers en zorgverleners. En bij de wet geregelde beroepen, hè, zoals de notarissen, de loodsen, de accountants, advocaten, die hebben ook allemaal een tuchtrecht. Hè. Als je een wettelijk geregelde bevoegdheid hebt, dan hoort daar ook een bepaalde vorm van toetsing bij. Dus dat het wordt afgeschaft of dat het nou heel anders gaat worden, er is ook niemand die echt al iets goeds heeft bedacht. Nee, maar u erkent wel dat het huidige systeem misschien niet. Nou ja, het is het beste systeem omdat het enige systeem is. Ja, en wat wij wel proberen te doen, en kijk, het systeem zelf kunnen wij als tuchtcollege ook niet veranderen. Daar gaan wij zou u niet het willen? Over. Dat is van de wetgever. Nou, een aantal dingen vinden wij echt lastig. Bijvoorbeeld de verjaringstermijn van 10 jaar. Daarvan begrijpen wij heel goed dat voor zorgverleners vreselijk is. Er zijn echt klagers die tot de laatste dag wachten met het indienen van een klacht. Niemand weet meer precies wat er gebeurd is. De klager trouwens ook niet. Hè. Dus daar hebben wij ook op aangedrongen bij de wetgever dat die termijn wat wordt bekort. En verder proberen we gewoon in de toepassing van het tuchtrecht, hè, want daarvoor moet je wel bij ons zijn, om te proberen die grote bezwaren die er bij de zorgverleners zijn wat weg te nemen. Dus mijn persoonlijke missie als rechter is al jarenlang, ik geef ook training aan mensen in opleiding, om wat meer empathie aan beide zijden. Een gelijkwaardig gesprek. Wij zitten inderdaad in een rechtbank, dus wij zitten op een podium. Dat lijkt voor de zorgverleners wel een meter hoog. Maar het is maar 20 centimeter, maar het lijkt toch heel veel. Maar ligt daar een taak voor u, meer empathie? Ik zie ook alweer een ander onderzoek van een kennisorganisatie. Het bleek dat 4 jaar geleden dat ruim de helft van de zorgverleners die van het tuchtcollege een berisping ontvingen, overwoog om te stoppen. Ja, dat is heel ernstig. Dus u kunt zeggen, ik ken de cijfers niet van dit onderzoek, maar het klinkt wel aan alle kanten alsof er in ieder geval iets helemaal mis misgaat. Ja, de vraag is alleen of dat helemaal aan tuchtrecht is. Hè. Wij denken ook dat er heel veel gedaan kan worden aan voorlichting aan bijvoorbeeld beginnende artsen. En ik bestrijd ook dat er helemaal geen verbeterende werking is van tuchtklachten. Je ziet bijvoorbeeld dat er jonge artsen podcasts nu opnemen over tuchtrecht, die daarin soms met iemand van een tuchtcollege een uitspraak bespreken om te kijken wat ervan kan worden geleerd. Wij geven zelf waar we kunnen voorlichting. Ja. Ik denk dat als je beter voorbereid bent, dat je minder schrikt van zo'n klacht. Oké, tot slot naar mevrouw Pinto, de internist. Zou het helpen wat mevrouw Verkleijen voorstelt? Nee, totaal niet. Nee, het probleem zit hem namelijk in het feit dat een klacht komt geen klacht bij het tuchtcollege omdat er iets fout is gegaan. Er komt een klacht omdat iemand ontevreden is. En dat kan, dat je ontevreden bent over slechte zorg, dat kan. Maar er zijn ook mensen ontevreden over perfecte zorg. En de hele ingang is dus wachten tot er iets gebeurt. Of mensen die ontevreden zijn aan het woord laten. In plaats van dat we zeggen, laten we nou met elkaar nadenken over het systeem die de problemen voorkomt. Dus van tevoren kijken van hoe kunnen we nou processen beter in kaart brengen, daar de fout uithalen, zodat we kunnen voorkomen dat de patiënt iets overkomt. Ja. Dat gebeurt totaal niet. Het tuchtcollege oordeelt achteraf en daar zit het grootste probleem. Dank voor dit gesprek en ik stel voor dat jullie nog doorpraten met elkaar. Nicolien Verkleij, rechter en voorzitter van regionaal tuchtcollege Amsterdam, advocaat Michel de Ridder en ook internist Sarah Joan Pinto. Dit is de pitch. Deze zomer zoeken we naar oplossingen voor allerlei problemen waar we in het land tegenaan lopen. Bij deze pitchronde vragen we ons midden in de zomer af, hoe houden we Nederland de komende winter warm? Want we zitten midden in een energiecrisis, de gasprijzen zijn extreem hoog en het is nog maar de vraag of we in Nederland en Europa genoeg gas hebben om de komende winter door te komen. Daarom stel ik nu de belangrijke vraag, hoe houden we Nederland en onze huizen warm als buiten de temperatuur daalt? Ik ga de vraag neerleggen bij ondernemer Ronald Meijer, oprichter van Hergebruik Loods Opwaarts, Daan van Alkemade, en energie-expert bij TNO René Peters. Welkom allen. Jullie mogen alle drie gaan pitchen. Jullie krijgen 30 seconden de tijd. En we beginnen bij meneer van Alkemade. De 30 seconden gaan nu in. Ja, ik heb eigenlijk een hele eenvoudige pitch. Volgens mij moeten we gewoon allemaal een trui aandoen en de verwarming veel lager zetten. Want die staat nu op 20 graden bij de meeste mensen. Of 21 had ik laatst zelfs gelezen. Nou, dat is natuurlijk veel te warm. Want dan kan je lekker in je t-shirt door de kamer lopen. Maar dat slaat nergens op, want dan verstoken we heel veel gas wat we niet hoeven te verstoken. Zet die kachel op 18. Ik doe het al 15 jaar. En mijn kinderen zijn er zo aan gewend dat als ik de kachel nog hoger zet, dan stikt van de warmte. Dus je kan er zomaar aan wennen in één generatie. En ik ben er ook na een paar jaar aan gewend. Trui aan. Oké, duidelijk verhaal. Gaan we snel door naar de volgende pitch. Ronald Meijer. Wij hebben een muurverfachtige pasta ontwikkeld die uit 100% natuurlijke producten bestaat. Als je op deze muurverf een beetje stroom aansluit, een klein voltage vanaf 6 volt, dan gaat hij een soort van infraroodwarmte afgeven. Geen olie, geen gas. En wij hebben aangetoond een besparing van 30-70% ten opzichte van andere warmtesystemen. Geen CO2, dus ook nog CO2-vrij. Ik denk de oplossing voor alle problemen momenteel. We hebben een trui, we hebben pasta. We praten er zo meteen over door, maar eerst is het tijd voor de derde pitch. Meneer Peters, het is aan u. De 30 seconden gaan nu in. Ja, bij warmte in de winter denken we allereerst aan de huizen. Maar vergeet niet dat ook de winkels, kantoren, bedrijven, kassen en ook de industrie veel warmte nodig hebben. Ik pleit daarom niet alleen voor het zuiniger omgaan met gas, maar ook vooral naar innovatieve en duurzame oplossingen te kijken. Dus geothermie voor de kassen, groen gas, waterstof voor de industrie en ook industriële warmtepompen en elektrificatie die een structurele oplossing kunnen bieden en een goed alternatief voor gas voor verwarming, ook voor de lange termijn. Nou, nog 7 seconden over heeft u hoor. Nee, dat was hem. Jullie zijn ook duurzaam qua tijd. Dat is goed. Bedankt alle drie voor de pitch. Meneer van Alkemade, terug naar u dan. Zomer, winter, herfst, lente. In uw woning is het dus nooit warmer dan 18 graden. Nou, in de zomer dus wel. Ja, want dan warmt het sowieso op. Ja, maar in de winter dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Nee, dat is echt niet nodig. Krijg je wel eens mensen over de vloer, bezoek? Ja, en die zetten dan die kachel hoger. En mijn kinderen, waar ik net van zei, die zijn eraan gewend. Die zetten dan echt de kachel meteen weer lager. Die kunnen niet tegen. Nee? Nee, die zijn anders opgegroeid. Dus je hoeft maar één generatie iets anders te doen en je leeft gewoon in 17 graden heel comfortabel. Ja, maar die tijd voor de generatie hebben we niet, want we hebben het over komende winter. Nee, eens. Zet hem uit. Probeer het eens. Trek een trui aan, lekkere warme sokken. En na een tijdje ben je gewend. Het duurt echt niet zo lang. Ja, meneer Meijer, zou u kunnen leven bij 18 graden? Nee, helaas niet. te gewend. Dus nee, ik wil het gewoon behagelijk thuis hebben. Dan functioneer ik ook het beste, ook op de zaak. Dus nee, ik wil wel gewoon tussen de 20 en 21 graden wil ik het wel hebben, ja. Ik zie teleurstelling op het gezicht van meneer Van Alkemaan. Ja, nou ja, teleurstelling, laat ik het zo zeggen. Meneer heeft daar volgens mij een goede oplossing voor dat we het wel warm hebben. Maar tot de tijd dat zijn uitvinding er is, blijf ik toch nog even die trui aanhouden. Ja, meneer Peters, hoe hoog staat bij u de thermostaat? Nee, de thermostaat mag bij mij best wel wat lager. Bovendien is mijn houtkachel klaar om opgestookt te worden deze winter. Maar ik denk toch vooral ook aan mijn moeder, die 89 is... en die toch wel heel graag op 21 à 22 graden zit. Die leeft met een AOW'tje. En ja, daar, die heeft vooral wel zorgen over de komende winter. En die wil toch liever in een temperatuur zitten iets hoger dan 17 graden. Ja, meneer Van Alkemaan, misschien is het niet voor iedereen deze manier. Nee, zeker niet. Maar dan denk ik, laten we dan voor de mensen die dat kunnen hebben... dat is dan toch 70% van de Nederlanders, het gewoon doen voor de mensen die het niet kunnen hebben. En misschien kunnen we er zelfs wel een beetje elkaar steunen in de energierekening als mensen het niet kunnen betalen. Okay. Ik heb niet zoveel kosten. Ik wil best een beetje bijdragen aan iemand anders die het niet kan betalen. Dit is eigenlijk een tweede pitch die u doet. Nou, ja, als er maar zo weinig mogelijk geld gaat naar de oorlogskas van Poetin. En dat is, daar gaat dat geld nu allemaal naartoe. Dus dat is een mooi gezamenlijk doel, toch? Want dit is wel duidelijk, voor u is dat die verwarming zo op 18 graden... is onderdeel van een bredere levensfilosofie, hè? Zo min mogelijk consumeren. Ja. Ja, ik koop geen nieuwe spullen, ik koop geen nieuwe kleren... ik heb geen auto, dat leeft voor mij het fijnst. En ja, als ik spullen voor mijn huis nodig heb... die staan gewoon langs de straat bij het grof vuil en die hergebruik ik graag. Hoe vindt u de temperatuur hier in de studio? Lekker comfortabel en een hoop airco... maar ik denk dat hier op het Mediapark toch wel flink wat verstookt wordt... om het hier koel te houden, dus ja. Nou, we kunnen zo meteen even naar de thermostaat lopen. Meneer Meijer, ik heb veel vragen, want u heeft het over een warmtepasta. Het is een soort verwarmde verf waar je je huis mee kunt verwarmen. Ja. Ja, u vindt het heel normaal, maar ja, ik nog niet. Ik werk er al heel lang mee. Dus ja. Ja, het is, wij brengen het in principe wel aan op panelen. Je kunt het op de muur smeren, maar dan gaat de warmte ook de andere kant uit. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus om het beste te doen, doen we het op isolatiepanelen. Een plus en een min erop. De pasta eroverheen. Ja, en een beetje volt erop. Dus 15 volt is voldoende om een woonkamer tussen de 20 en 25 graden te verwarmen. Dus als ware een verfpot met pasta zou ik dan bij u af kunnen nemen op een dag? Nee, je zult wel de panelen af moeten nemen. Want als je het niet goed aansluit, het moet wel door vakkundig worden aangesloten. Want er zit stroom bij. Hoe meer voltage, hoe warmer die wordt. Dus het moet wel afgezekerd zijn. Juist. Ja. 15 volt sluit u erop aan. Hoe doet u dat? Hoe ziet het eruit? Ik heb bij mij op kantoor, zoals jullie hier een systeemplafond hebben... heb ik het gewoon in het systeemplafond zitten. Ik heb daar een transformator aan de muur hangen met een thermostaat. En het werkt als een gewone verwarming. Dus als ik daar 20 graden wil hebben, dan gaat hij verwarmen tot 20 graden. Hij verwarmt niet de lucht, maar hij verwarmt alle vaste materies in de ruimte. Dat wil zeggen de tafels, de vloeren, de wanden, je lichaam. En die gaat ook weer warmte afgeven. Dus als ik de thermostaat op 20 graden heb staan... dan zie je dat de gevoelstemperatuur op 22 graden ligt. Als ik dan met een temperatuurmeter op de tafel ga schijnen... dan geeft die ook 22 graden aan. Oké. En je bespaart dus op fossiele brandstoffen. Hoe duur is het? Daar gaat u toch lachen van. Dat is een mooi verhaal. Wij zijn vele malen goedkoper als welk ander systeem dan ook. Dus het is betaalbaar. Maar we komen binnen nu en 3 maanden gaan we grote markt op. En dan is ook een systeem te koop. Dus, oké. Ik ben toch benieuwd wat René Peters, energie-expert bij TNO, van deze pasta vindt. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Vanuit TNO zijn we altijd enthousiast over nieuwe innovatieve concepten. En ik denk dat allerlei oplossingen die er zijn om van gas af te komen... en een oplossing bieden voor verwarming thuis. Hè. Er zijn ook stralingspanelen, er is warmte-koude opslag... er is natuurlijk warmtepompen, hybride systemen. Dat is allemaal nodig en kan nuttig zijn. Alleen, of het economisch is, dat moet zich in de praktijk bewijzen. Ja. En ik denk dat dit weer een heel mooi innovatief concept is. Als het werkt, hartstikke mooi. Want wat er al eerder gezegd werd... we moeten wel van dat Russisch gas af. Ja, het klinkt toch, voor mij tenminste, een beetje nog als een utopisch idee. Maar het is echt al realiteit, dus het pasta. Het werkt bij mij op kantoor. Het is aangetoond dat het werkt. Er zijn alle tijd testen gedaan. Dus het werkt 100%. Meneer Van Alkemade, dit klinkt alsof het ook wel voor uw levensstijl is gemaakt. U woont in een vrij oud huis, volgens mij. Ja, oud huis wat echt moeilijk, waar we moeilijk lage temperatuurverwarming kunnen aanleggen. En bijvoorbeeld de warmtepomp, dat gaat daar niet echt lukken natuurlijk in zo'n buurt. Maar ja, ik heb ook al meteen informatie wil ik van hem hebben straks. Want ik wil graag dat systeem proberen. Zeker, had u er al wel eens van gehoord? Nee, nog nooit. Nee. Dus als u dadelijk die pasta op het plafond heeft zitten, dan kunt u thuis misschien ook alweer dit t-shirt aan, wat u nu aan heeft. Ja, of ik ga dan zo alsnog in 17 graden zitten en dan gebruik ik helemaal niks meer. Dus en panelen en 17 graden. Dan heb ik er bijna nul op de meter. Dan kunt u echt al uw geld weg gaan geven. Ja, precies. Ja. Meneer Peters, dan hebben we nu dus twee particuliere initiatieven, dicht bij huis of in huis eigenlijk. U pleit voor een totale omslag meer in de industrie. Verbruikt de industrie meer gas dan wij allemaal gebruiken voor onze huizen? Ja, zeker. Want we verbruiken in Nederland traditioneel zo'n 40 miljard kuub gas. En daarvan is maar ongeveer 10 miljard wat we in de huizen gebruiken voor verwarming en koken en douchen. En de rest zit vaak in industriële toepassingen of kantoren of winkels of bedrijven. En dat is voor een deel ook verhitting. Het is een deel ook energie op elektriciteitsopwekking in de gascentrales. En het is voor een deel ook een grondstof voor allerlei producten. Dus als we willen besparen, natuurlijk moeten we de huizen minder gas laten gebruiken. Maar we moeten ook naar de industrie kijken. En waar ik eigenlijk voor pleit is dat we daarin niet kijken of we een ander gas krijgen. Groen gas, biogas of LNG of Noors gas. Maar dat we ook kijken naar de lange termijn. Omdat we natuurlijk ook een ambitie hebben om CO2 te reduceren. Dus als we duurzame oplossingen vinden als alternatief voor het gas. Ja, dan slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. Ja. Dan hebben we ook minder CO2-uitstoot en minder gasgebruik, onder andere uit Rusland. Dus u roept vooral de industrie op, maar dan kijk ik toch in mijn agenda en dan komt die winter er langzaamaan, maar toch rap weer aan. Dit klinkt toch wel als meer iets voor de lange termijn. Ja, dat is ook zo. Dus sommige van die oplossingen vragen echt een grote aanpassing aan een installatie. Bijvoorbeeld elektrificatie van een proces, dat doe je niet zomaar. En waterstof lijkt een hele mooie oplossing, maar is nog niet grootschalig beschikbaar. En als groene waterstof beschikbaar. Dus wellicht moeten we inderdaad voor de komende winters nog alternatieven zoeken die nog toch op basis van natuurlijk aardgas zijn. Bijvoorbeeld dat vloeibaar aardgas wat we importeren. Misschien nog wat gas uit de kleine velden op de Noordzee. En dan bij de grote aanpassingen van de installaties toch over naar duurzame oplossingen. Ik noemde het voorbeeld van de kassen. Er zijn al een aantal kassen in Nederland die hun kassen verwarmen met geothermie, dus met aardwarmte. En dat is heel succesvol. Dat kan niet op elke plek in Nederland, maar is wel een heel schoon alternatief voor aardgas, voor verwarming. Ja, of die kassen toch vol smeren met pasta? Ja, mijn systeem is ook uitermate geschikt voor de industrie. Dus het heeft niks met de grootte van het pand te maken of zo. Dus, meneer Peters, bij wie ligt volgens u de bal? De consument, zoals hier meneer Van Alkemade, die dus druk ermee bezig is, of echt die grote bedrijven? Nee, we zijn allebei aan zet, denk ik. Ik denk dat iedereen zich af moet vragen, wat kan ik zelf doen? Hè? Dat zit misschien ook in eerste instantie in het isoleren van huizen, dubbelglas, betere isolatie, spouwmuren. Maar de industrie moet ook aan de bak. En de industrie is als groot verbruiker van gas en van energie voor warmteopwekking ook een belangrijke afnemer van gas. Ja. En heeft daar ook een belangrijke rol te spelen om die afhankelijkheid van Rusland en het gebruik van gas echt significant te verminderen. Iedereen moet aan de bak. Daan Van Alkemade, u bent in ieder geval daar druk mee bezig. Of niet eigenlijk, want u zegt het is een levensstijl. Voelt het als iets waar u echt mee bezig bent of is het inmiddels zo normaal voor u? Nou, het is volgens mij, om aan te haken op de vorige verhalen, het is een integratie van dingen. Kijk, als we als consument ook minder consumeren en minder nieuwe spullen kopen, dan hoef je ook minder te produceren, heb je ook weer minder energie nodig. Waar begin je dan? Dus we zitten in een soort van een vicieuze cirkel waarin we steeds meer kopen, steeds meer gebruiken. Terwijl ik ben heel erg voor hergebruik. Ik ben een loods begonnen waar we gewoon spullen opknappen hier in Hilversum. Als je alles verzamelt wat hier in de containers ligt en langs de straat staat aan goed bouwmateriaal bijvoorbeeld, als we dat niet nieuw hoeven te produceren, hebben we ook veel minder een energieprobleem. Ja. Dat is, dus het haakt allemaal in elkaar. We moeten aan de bak, dat is duidelijk. Meneer Peters, wordt het echt spannend, denkt u, komende winter, of we überhaupt genoeg energie geleverd gaan krijgen? Ja, nou voor Nederland zou dat wel mee kunnen vallen, omdat wij heel veel mogelijkheden hebben om gas elders vandaan te halen. We hebben een grote LNG-importlocatie in Rotterdam. We krijgen een tweede in de Eemshaven. We zijn ook goed verbonden met het Europees gasnet. Ook gas uit Noorwegen, uit Algerije, uit Engeland kunnen we importeren. Dus voor Nederland gaat het waarschijnlijk wel meevallen. Bovendien zijn we maar 15% afhankelijk van import van Russisch gas. Ja. En eigenlijk hebben we al zoveel bespaard in ons gebruik het afgelopen jaar, ook natuurlijk door de hoge gasprijs, dat we al bijna niet meer die afhankelijkheid voor Russisch gas hebben. Maar het wordt wel spannend als in de rest van Europa de vraag veel groter wordt. Bijvoorbeeld als Duitsland echt te weinig gas zou krijgen. Ja, nou, de prijzenstijgingen zijn in ieder geval exorbitant van de energiecontracten. Meneer Meijer, bij u dus wat lager, want u heeft op kantoor al dat pasta aan het plafond hangen. Ja. Dank voor jullie creatieve ideeën. Hartelijk dank. Ondernemer Ronald Meijer, oprichter van de hergebruikloods Opwaarts. Daan van Alkemade en energie-expert bij TNO René Peters. Tot zover deze editie van Dit is de Dag. Zometeen Mangiare met Petra Possel. Ze interviewt journalist Clary Polak. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin de opening van de Eredivisie. Heerenveen tegen Sparta. En uiteraard daarna ons wekelijkse nieuwsforum. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1. 7.